सेब संतरों के लिए अपनी शान आम के आम गुठलियों के दाम छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा अरे गोल अपनी धरती है और गोल इसकी बातें एक हाथ से ले तो दूसरे हाथ से लौटा दे खजाने वसुंधरा के हो तभी अपने पास होंगे धरती के लाल जब धरती के साथ होंगे आके आम होंगे गुठलियों के दाम होंगे छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे आम के आम होंगे गुठलियों के दाम होंगे छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे ये मच्छर और ये मक्खियाँ लौटेंगे बनके तितलियाँ और झीलों के किनारों पे नाचेंगी मस्त मछलियाँ रुमाल फेंकना लंबी सांसें लेते जाएंगे बच्चों के गाल भी टमाटरों से लाल होंगे आम के आम होंगे गुठलियों के दाम होंगे छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे आम के आम गुठलियों के दाम छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा खतरों की ये घंटियां बज रही है जोरों से घेर लेना हमको धुआं ये चारों ओर से सुन के इन घंटियों को जो होशियार होंगे अक्ल की किताब में उनके ही नाम होंगे आम के आम होंगे गुठलियों के दाम होंगे छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे आम के आम होंगे गुठलियों के दाम होंगे छिलके सेब संतरों शान होंगे डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा डुमक डुमक डुम्मा रे